ebi mabenga na sala tempo ya kobela kamba susi na komando ya souffrance mama toke tona le charme pourquoi na mona kapasi tango nyoso ya kolinga et pourtant na lela mobali nanga ifo na sala kanyoso oya sekaka kasi na motema na ye zero na koma jouer ya bambata ee ngai na sambwa mokili tzora tzore O papa Oyo kisina soni Mame oko salakangay Eba mokili tzora tzore Oko fangi sanaki sansako minma Oh, papa, oh, yo, que Importância, a viva Fioca.